عربی جی مجھ پر بھئی آئی ان المساجد للہ یہ کہ مسجدیں للہ صرف اللہ کے لیے ہیں فلا تدعو مع اللہ احدا بس مت پکار مع اللہ احدا ساتھ اللہ کے احدا کسی ایک کو بھی قل اوہی الیہ کہہ دیجئے میرے پیغمبر یہ بھی میری طرف سے ہی آئی ان المساجد للہ یہ مساجد ہے نا لفظ مساجد جس کے تین معنی ہیں ایک مساجد سے مراد ہے آزائے سجدہ مساجد سے مراد کیا ہے آزائے سجدہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ عمر تو ان اسجد علی سبعت اعظم مجھے جو حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پہ سجدہ کروں اور وہ ہڈیاں کون سے ہیں سات اعضا کون سے ہیں ماتھا دو ہاتھ دو پاؤں دو اور دو چار اور دو گھٹنے کتنے بن گئے چھ اور ماتھا اور یہ کتنے بن گئے سب آتے آزم سات ہڈیاں یا المساجد کا معنی یہی ہے آزائے سجدہ اللہ فرماتے ہیں او مشرکو او بےمانو ان المساجد للہ تمہارے آزائے سجدہ بنانے والا اللہ تو سجدے کے لائق بھی اللہ تمہارے سجدے والے آزا ماتھا ناک گھٹنے ہاتھ پاؤں جن اعضاء پہ تم سجدہ کرتے ہو وہ سجدہ کے عضو بنانے والا اللہ تو سجدے کے لائق بھی کون ہے صرف اللہ اگر غیر کا سجدہ کرنا ہے تم نے بے مانو تو پھر اعضاء بھی لاؤ جس کسی غیر میں بنائے ہیں تمہارے سجدے والے اعضاء بنانے والا میں ہوں تو سجدے کے لائق بھی میں ہوں ایک معنی دوسرا معنی کہ جہاں پر سجدہ مساجد جمع ہے جگہ سجدے کی مسجد ظرف ہے جگہ سجدے کی اللہ فرماتے ہیں اور دنیا کے مشرکو ساری جگہ سجدے کی کیا ہے زمین پوری زمین کی ہے جائے سجدہ فرمایا اور غیر کا سجدہ کرنے والو پوری زمین جو جائے سجدہ ہے یہ میری بنائی ہوئی ہے میری زمین پہ رہ کے سجدہ بھی کرو تو صرف میرا کرو اگر کسی غیر کا سجدہ کرنا ہے تو پھر اس زمین پہ نکل جاؤ جو غیر کی بنائی ہوئی ہے سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے یہاں مراد کیا ہے موت سے اس سجدہ سجدہ کرنے کی جگہ اور مطلب یہ ہے کہ اوئے بزرگو یہ زمین یہ ساری جو علت لیل ارض و مسجد یہ ساری زمین مسجد ہے جائے سجدہ ہے زمین بنائی ہوئی میری ہے تو سجدہ بھی میری زمین پہ میرا کرو اگر سجدہ کرنا ہے کسی غیر کا پھر زمین بھی ڈھونڈو اس غیر کی کسی غیر نے کوئی زمین بنائی ہے اس زمین پہ جا کے اس کا سجدہ کرو زمین میری پہ رہتے ہو اور سجدہ غیر کا کرتے ہو خود تو غیرت کرو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے یہ دو اور تیسرا یہ مساجد یہ جمع ہے سجدے سبحان اللہ حضرت تھانوی پہ اللہ کی رحمت ہو بہترین عبارت لے کے زبردست لے کے یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ او آپ کے حاشیے پہ ہیں کیا مطلب جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہیں واہ رحمت ہوگی جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہیں یعنی یہ جائز نہیں کہ کوئی سجدہ اللہ کو کیا جاوے اور کوئی سجدہ غیر اللہ کو جیسا مشرکین کرتے ہیں البیان القرآن زبردست عبارت دیکھا نا علماء دیوبند اللہ کے ولی گزرے ہیں اکابرین دیوبند کا ادب کرنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ وہ نہ خدا ہے نہ رسول ہے نہ مجتہد ہے. جو زبردست بات لکھی حضرت ثانوی نے، اللہ کی رحمت و حضرت ثانوی پہ، بہت عجیب جملہ لکھ لیا. تو المساجدہ علماء دیوبند کی تصویر جو ہمارے للڑ چبل پیش کرتے ہیں نا، وہ تصویر نہیں ہے. علماء دیوبند کی تصویر وہ ہے جو مولانا حسین علی نے پیش کی، مولانا حسین علی نے کی شاگرد تھے، اور جو تصویر مولانا حسین علی نے پیش کی علماء دیوبند کی اصل وہ تصویر ہے. ہاں دیکھو، آپ کو بھی کہیں گے یہ دیوبند کو مانتے نہیں ہیں. میرا دل اب بھگت نہیں ہے، میرا دل کرتا ہے جتنے ہم نے یہ آپ نے فتوے پڑھے نا اول سے لے کے آخر تک علماء دیوبند کے فتوے آپ کو نوٹ کرائیں، تاکہ یہ نہ رہے کہ اشاعتی فتوے لگاتے ہیں. جتنے ہم نے فتوے ذکر کی اللہ کے فضل سے، ہر فصلے پہ اکابرین دیوبند کا کفر کا فتوا موجود ہے، اور اکابرین دیوبند نے کفر کا فتوا لگا رکھا ہے، یہ صرف ہمارا نہیں. ہاں پھر ہم دیکھیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا. انشاءاللہ آئندہ سال سے ہم دورے کا ٹائم بڑھائیں گے، یہ دو مہینوں والا کام نہیں ہوگا. ہاں اور داخلہ بھی ایسے نہیں ہوگا کہ جو جس وقت آئے حضرت تشریف لے آئے. میں اس دفعہ میں نے کہا ہے کہ داخلہ بند کرو، آج نو شعبان تک داخلہ کافی تھا. تو ہمارا مقصد نہیں زیادہ طالب علم جمع کرنے، لیکن چونکہ یہ جو اب تک دورے ہوئے، یہ دوریاں سمجھو، دورہ انشاءاللہ آئندہ سال ہوگا. ہاں اور اس ترتیب پہ جس طرح قرآن کا پورا حق ہے، اس طرح ادا نہیں ہو سکتا. بہت ساری چیزیں ہم چھوڑتے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ ٹائم پڑے گا تو اور ترتیب پڑے گی، اس ترتیب پر انشاءاللہ وہ کام ہوگا. تو یہاں پر میں نے کیا عرض کیا، انل حضرت ثانوی نے کیا کہا کہ سارے سجدے، یہ آیت نس کرتی ہے حرمت سجدہ تعظیمی لغیر اللہ کے لیے، یہ نس کرتی ہے. ان المساجد للہ، سارے سجدے خواب و سجدے تعظیم کے ہوں، خواب و سجدے عبادت کے ہوں، للہ یہ صرف اللہ کے لیے ہیں. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے من ساجا کل کا پارا، ایک آدمی، ہاں اور ٹوپی والے سیدھے ہو کے بیٹھو، خیر وہ ادھر دیکھ رہا ہے، لگتا ہے کہ نانی کی بیٹھک میں بیٹھے. اب ذرا دیکھو، سارے کے سارے سجدے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. پہلے میں نے بتایا بریلویت کے دو طبقے، یہ گولڑے والا پریمان یہ مرشد کے سجدے کا قائل ہے، کہتے ہیں مرشد بنا فلّہ ہو اس کا سجدہ در اصل اللہ کا سجدہ ہے. یہ پیر مہر یہ غیر کے سجدے کا قائل ہے، جبکہ احمد رضا خان وہ پتنی اس معاملے میں بڑا سخت ہے. احمد رضا خان نے تو بڑی رگڑا نکالا ہے پیروں کا، اور کہتا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی کفر ہے، پیر کا سجدہ کفر ہے، قبر کا سجدہ کفر ہے. اور احمد رضا خان نے لکھا کہ کم از کم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، جالی کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے. احمد رضا نے لکھا جالی کو ہاتھ لگانا بے ادبی ہے، بلکہ کئی ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑا ہو اور جالی کو ہاتھ نہ لگائے اور قبر کو بوسہ بھی نہ دے. بوسہ بھی دینا یہودیوں کا کام ہے. اور احمد رضا خان کہتے ہیں ولی اللہ کی قبر پہ بھی جائے تو کئی ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑا ہو، قبر کے اوپر نہ جائے، اس کو سجدہ نہ کرے، اس کو بوسہ نہ دے، اس پہ ہاتھ نہ رکھے، اس پہ جھکے نہیں، بلکہ زندگی میں جیسے بزرگ کا ادب کرتا تھا. اب زندگی میں بزرگ نو چٹیندا تو کوئی نہیں نا، زندگی بھر تو بزرگ کو کوئی نہیں بوسے دیتا، تو مرنے کے بعد بھی اتنا دور رہے بزرگ سے اور وہی ادب رکھے. اور اس کا پوری کتاب ہے الزبدۃ التقیہ فی حرمت سیدۃ التحیہ، اس میں اس نے سارا ہماری طرف سے قرض ادا کر دیا ہے. کفل اللہ المؤمنین القتال کافر کافر دے بچے، سور سور دے بچے، احمد رضا پیر بیار علی شاہ دے بچے، ایسا کیوں بکر سائے کر گئی؟ پیر بیار علی شاہ کہتا ہے کہ یہ غیر کا سجدہ جائز، احمد رضا کہتے ہیں سور سورا حرام ہے۔ ان المساجد للہ، ہمارے علماء نے لکھا ہے لو ساجد کعبہ کا کفارہ، اگر کوئی کعبے کو سجدہ کرے وہ بھی کعبے ہے، سجدہ تعظیمی کس کو کرے؟ کعبے کو، تب بھی کیا ہے؟ کافر ہے، غیر کا سجدہ کیا۔ دلیل یہ ہے ان المساجد للہ فلا سبحان اللہ، ان المساجد آپ پیچھے ساتھ ملاؤ، اللہ فرماتے ہیں آزائے سجدے بنانے والا میں، جائے سجدے بنانے والا میں، آزائے سجدے بنانے والا میں، جائے سجدہ بنانے والا میں، تو سارے سجدوں کے لائق بھی میں، جب سجدوں کے لائق میں ہوں، فلا تدعو مع اللہ احدا، بس نہ پکارو ساتھ اللہ کے احدا کسی ایک کو بھی، مع اللہ احدا، ان المساجد للہ، سجدے سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے، فلا تدعو مع اللہ احدا، بس مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، اللہ ہے احدا، احدا پڑھو مثلا الہ میں، احدا عام ہے نکرا ساتن نبی، اور احدا کا اطلاق ہے ذوی العقول پر، اصل احد کا لفظ بولا جاتا ہے ذوی العقول پر، کسی کو مت پکارو، سبحان اللہ، یہ آیت لکھنی چاہیے مسجد کے ماتھے پر، ان المساجد، اس دن ہم آئے چاندنی چوک ہے ہمارے ایریا میں ایک جگہ ہے، وہاں پر مشرکوں کی مسجد ہے بہت بڑی، ہم چلے گئے وہاں نماز پڑھی، خیر نماز کا ٹائم نہیں تھا، بڑی مسجد ہے، مسجد کے سامنے لکھا ہوا تھا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ سامنے نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مسجد ساری اللہ کے لیے، مت پکار ساتھ اللہ کے کسی کو، یہ ترجمہ لکھا ہوا تھا، اور سامنے لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ، یا علی، یا فاطمہ، یا حسین، سامنے ادھر یہ تھا، ادھر کی آیت تھی، خیر نماز ہم نے پڑھی، وہاں ایک بزرگ بیٹھا تھا، تلاوت پہ لگا ہوا تھا کہ ذکر پہ لگا ہوا تھا، میں اس کے پاس چلا گیا، وہاں پر دو تین ساتھی تھے، وہ کہتے کہ یہ مارے گا، میں نے کہا مارے گا جس کے باپ کا علاقہ ہے، مارے گا، پھر سے بات تو پوچھوں گا نہیں، خیر میں چلا گیا، بزرگ بھی بڑی ڈراؤنی شکل تھی بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا آپ کو قرآن پاک آتا ہے؟ کہتے ہیں آتا ہے، میں نے کہا اردو؟ کہتے ہیں آتا ہے، میں نے کہا میں مسافر ہوں اور ان پڑھ آدمی ہوں، یہ کیا لکھا ہے اوپر، آپ تو مجھے مولوی لگ رہے ہیں، دیکھا آیت تو دیکھا، ان المساجد للہ، مسجد اللہ کی ہیں اور اللہ کے ساتھ مت، میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ قرآن پاک ہے یا کتاب ہے یا کوئی عربی ہے یا کیا ہے، اس نے کہا یہ قرآن پاک ہے، میں کہا قرآن میں ہے یہ آیت، کہتے ہے، میں کہاں ہے، کہتے سورہ جن میں یہ آیت ہے، میں نے کہا یہ قرآن لکھا ہے، ہاں قرآن لکھا ہے، آپ کو کیا ہے، میں نے کہا قرآن میں یہ لکھا ہے اور وہ سامنے کیا لکھا ہے، یہ اگر قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، سامنے لکھا ہے یا رسول اللہ، یا علی، یا فلان، سامنے کیا ہے، اب آپ یقین کریں ایک دفعہ اس دیکھ کر بالکل ہکا بکا ہوں، جواب جواب کو نہیں بنا، بگڑ گیا، ارے تو شیطانی کرتا ہے، میں نے کہا قرآن پاک کی آیت پوچھنا شیطانی ہے، میں نے آپ سے پوچھا یہ قرآن لکھا ہے یا کسی اور چیز لکھی ہے، اگر یہ قرآن ہے تو وہ تیرا باپ کیا لکھا ہے، سامنے یہ قرآن ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے، آپ یقین کریں اتنا پریشان ہو گیا، بالکل لال سرخ اس کا چہرہ ہو گیا، اور کہتے تو نے تو مجھے کیوں چھیڑتا ہے، تو مسجد میں نہیں بیٹھا، میں نے پوچھا چھیڑتا ہے، میں نے کون سی چیر خانی کی تیرے ساتھ؟ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ اتنا آگ بگولا ہوا نا، اتنا آگ بگولا، جیسے کوئی بندر کے ساتھ شرارت کرے نا تو وہ کھیپ کرتا ہے، اس طرح وہ ہو گیا. اور بالکل تلاوت بھی گئی، ذکر بھی کیا، اور بزرگ ادھر ادھر دیکھتا اور لگتا کہ ایسے ٹوٹ پڑے گا، لیکن وہ ٹوٹ نہیں سکتا تھا، ویسے ہی ٹوٹتا. تو وہاں پر وہ مجھ سے، مولا عبد الجبار صاحب میرے ساتھ تھے، مجھے کہتے ہیں کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ میں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے پوچھا ہے یہ قرآن ہے، یہ اوپر جو لکھا ہے ہے؟ کتنی باتیں آیا تھے انل مساجدہ ہے ظالموں، اس بات کو بھی نہیں چھوڑا. انل مساجدہ، اللہ فرماتے ہیں مسجدہ میری ہیں، اللہ تدعو اللہ احدا، مت پکار کسی کو ساتھ اللہ کے. یا رسول اللہ مت کہے للہ، اسی لیے اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک دے حق کی نہیں جو مسجد دے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک دا حق ہی نہیں کہ مسجد دے جاوے. مشرک مرے مزارا سے، جس سے باسے کی نہیں مسجد آباد کرے. کیوں؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد ہے صرف اللہ کے لیے. مشرک مسجد وچ کھڑو کے آکھ رہے ہو لے 11ویں والے دا نا تے ڈبی ہوئی کر تے ہیں. بیمار کہتا جائے میں لج پا لاندے لڑ لگیاں، اور ہے کیا لج پا لاندے لڑ لگیاں؟ ہے کیا چٹی دل ہے سفید دالیے، اور کہتا لگیاں، فوراً مؤنث بن گئی ہے لگیاں. ہے اس سے پوچھو چٹ دالیاں تو رن کدا دے بنے ہیں؟ کہتا ہے پڑھتا ہے مسجد میں کرتا ہے لج پا لاندے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے. اور ایک منٹ کے بعد گرگٹ بدل گیا، میں غوثا دم دا منگتا، تجھے پوچھنا لگی یہاں سے منگتا، جتنا جلدی آپریشن ہوا ہے تیرا. ابھی تک تو لج پالا دے لڑ لگیاں زنانیاں، اور تھوڑا سا آگے میں غوثا دم دا منگتا ہاں، مرد بن گئی، منگتا ہاں میرے پلڑے پھرے رہندے. پھر دیکھو ان المساجد اللہ فرمائے مسجد کا متولی ہوے اللہ دینا آمن، جیڑا ہوے کٹر مباہد. یہ مباہد بھی ڈرپوک گدڑ مباہد نہ ہوے، ڈرنے والا مباہد نہیں. لم یخشا الا اللہ، اسے یہ ڈر بھی نہ ہو. مسجد بنا کے ڈر رہا ہو، مسئلہ بیان ہوا پولیس آ جائے گی، مسئلہ بیان ہوا فوج آ جائے گی، مسئلہ بیان ہوا مرید ڈرا. لم یخشا الا اللہ، ہووے بھی مباہد، یہ ہووے بھی ڈر بول نہیں ہے، بہادر ہووے سینہ تان کے کھڑا ہونے والا. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. وَأَنَّهُ یہ مضمون چہارہ میں چوتھا مضمون، چوتھا مضمون کون سا کدھر لگ رہا ہے؟ اوہیا الیہ انہو لما کام عبداللہ، آیت کو سمجھنا ہے. مضمون یہ ہے، شان یہ ہے کہ جب کوئی کھڑا ہوتا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ، یا تو اوہو اسی اللہ ہی کو پکارتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے. کادو یکونون علیہ لبادا، قریب ہوتا ہے کہ ہو جائیں اس بندہ پر جم گھٹا بنانے والے، لبادا کٹھا ہونے والے مخالفت کے لیے. مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی میرا بندہ کھڑا ہوتا ہے، میرا مسئلہ بیان کرتا ہے، توحید بیان کرتا ہے، سارے لوگ اس کی مخالفت پہ ڈٹ جاتے ہیں. کیا معنی ہے انہ لاما لما کاما؟ دو معنی عرض کر رہا ہوں، دو، ویسے تین معنی ہیں، دو معنی. اب ذرا وہ پہلا معنی پہلے سمجھو کیا مطلب. اللہ فرماتے ہیں انہ لما قام عبد اللہ, جب بھی کوئی میرا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور میرا مسئلہ توحید بیان کرتا ہے تو سارے مشرک اس کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں, سارے مشرک اس کے خلاف اتحاد کر لیتے ہیں, سارے مشرک اس کے خلاف جم گھٹا لباتا اور مخالفت کے لیے جوڑ پیدا کرتے ہیں. آپ بھی ذرا آیت کو سمجھو, جب مسئلہ بیان کرو گے سارے مشرک اکٹھے ہوں گے آپ کے خلاف, للوڑ مشرک بھی, سریلوڑ مشرک بھی, راستی مشرک بھی, یہ سارے کہیں گے اس مماتی کا راستہ روکو اور خیر ہے ہم رل مل کے نبھا جائیں گے, لیکن اس پنپیری مماتی کا راستہ روکو. تو فرمایا جب میرا بندہ کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو ساری کتیک اکٹھی ہوتی ہے. پشتو والے میری طرف دیکھ رہے ہیں, کتیک پنجابی ہے, ساری کتیک اکٹھی ہوتی ہے, ساری کتی اور ساری اور مشرق ہے بھی بڑی کثرت کے ساتھ, کوئی ایک ادا ہوا ہی نہیں, پوری کتی سوئی ہوئی ہے لباسا, ہاں ساری کتی سے گند کرتا ہوتا ہے, ادھر بھی ٹیک ہو رہی ہے کس کا آواز روکو, ادھر بھی ٹیک ہو رہی ہے کس کا آواز روکو, اور کبھی کبھی چوڑ چوک میٹنگ ہو رہی ہے, یہ ساری کتی کٹھی ہے, ساری جو کتی سوئی ہوئی ہے اور ساری کٹھی ہے کہ اس کا راستہ روکو, کبھی کہیں کوئی میٹنگ کبھی کوئی کہیں. اللہ فرماتے ہیں سارے سارے جبل اور سارے مشرک وہ کٹھے ہوتے ہیں کہ عبداللہ کا راستہ روک دو, یہ خدا کا مسئلہ بیان کرنے والے کا راستہ روک دو. ایک معنی, اگر یہ معنی ہو آگے سمجھو, فرمایا قل انما ادعو ربی, اور سارے مشرکو کٹھے ہو جاؤ, پنڈی والے مشرک کٹھے ہوں, اسلام آباد والے مشرک کٹھے ہوں, ملتان والے مشرک کٹھے ہوں, ساری کی ساری کتی کٹھی ہو جائے, سارے مشرک کٹھے ہو جائیں, آؤ جو تم سے ہونا ہے کر گزرو, اجمعوا امرکم فقیدونی جمیعا, انما ادعو ربی, میں پکاروں گا صرف اپنے رب کو, میں پکاروں گا میرا پیغمبر. آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں, سارے مولوی سارے پیر سارے چچا چیٹ یہ آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں, لبادہ بڑی میٹنگیں کر رہے ہیں آپ کے خلاف, اور تو اے میرا عبداللہ تو کہہ دے ان کو کہ اوے ظالمو جتنی تم میٹنگیں کرتے ہو کر لو, قل انما ادعو ربی, میں پکاروں گا اپنے رب کو, میں پکاروں گا اپنے, یعنی تم میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے, میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ میں اللہ کو پکارنے والا ہوں. ایک معنی, اور دوسرا معنی شاہ عبد العزیز نے کیا رحمت اللہ علیہ, فرماتے ہیں لما قام عبد اللہ, جب کوئی کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ, یدعو ہو اس اللہ کی عبادت کرتا ہے, نیک آدمی خدا کی توحید کی طرف بلاتا ہے, جب مرتا ہے جب رہتا ہے تو لوگ مخالف ہوتے ہیں, اور جب مرتا ہے یکونون علیہ لبادا تو لوگ اس کی قبر پر جھمگھٹا کرتے ہیں پکارنے کے لیے. یہ کس کا معنی ہے؟ شاہ عبد العزیز کا. فرماتے ہیں لمبا کام, آگے تو مشکل آ جاتے ہیں, اگر آپ کا یہ شوق ہے تو پھر تو نہیں ہوتی یار. ہاں ترجمہ کر کے انشاءاللہ نکلیں گے. یہ قام عبد اللہ, جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ تو لوگ سارے کے سارے اس پر جمگھٹا بناتے ہیں, کتے ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ کہ جب کوئی نیک آدمی گزرتا ہے نا, خدا کی عبادت کرنے والا, اللہ سے مانگنے والا, جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو لوگ اس کی قبر پر جمگھٹا بناتے ہیں حاجتیں مانگنے کے لیے, اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو میرا پیغمبر تو بھی میرا ایک بندہ ہے, بڑا مقرب بندہ, اس لیے تو اپنا مذہب بتلا جا تاکہ کل کوئی تیری قبر پہ بھی جمگھٹا نہ بنائے. اس لیے تو کہہ دے انما ادعو ربی فلا اشرک بہ احدا. اب رب سمجھ آیا ہے؟ نہیں آیا تو پھر کہوں یہ آیا سمجھنی عام ہے. آ گیا یا نہیں آیا؟ فرمایا کہ میرا پیغمبر جب بھی کوئی بندہ مسئلہ بیان کرنے والا گزرا تو لوگوں نے اسی کو پکارنا شروع کر دیا, اسی کی قبر پہ جمگھٹا بنا کے بیٹھ گئے. تو ہے میرا سب سے بڑا بندہ, شان والا بندہ, اور تیرے مرنے کے بعد لوگ تیری قبر کی بھی پوجا نہ شروع کر دیں اور تجھے بھی پکارنا نہ شروع کر دیں. اس لیے تو اپنا مذہب بتا اور اعلان کر, قل انما ادعو ربی, تاکہ لوگوں کو پتا ہو یہ اس ہستی کی قبر ہے جو سوائے اس کے کسی کو بھی پکارنے والی نہیں تھی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں یہ ربط ہوگا. اب دیکھو قل انما, آیت سمجھنی ہے, فرما دیجئے انما سوائے اس کے نہیں, ادعو ربی, میں پکارتا ہوں اپنے ہر دکھ سکھ میں صرف اپنے مالک پروردگار کو. آگے پڑھو جا پڑھو, ولا اشرے کو بھی. کیا مطلب؟ یہاں پر مقام کس کا تھا؟ لا ادعو بہ احدا, ادعو ربی بلا ادعو بہ احدا, میں پکاروں گا صرف اپنے رب کو اور رب کے علاوہ کسی کو نہیں پکاروں گا. لیکن یہاں پر کیا آیا؟ لا اشرک بہ. اللہ پاک فتویٰ لگا رہے ہیں اور فرمایا میرا پیغمبر تو ہے مفتی اعظم, تو بھی ذرا فتویٰ ٹھوک تاکہ بعد آنے والے بے حیا مفتی بھی شرف کریں. آپ ذرا فتویٰ لگائیں اور کہ لا اشرک کا لفظ لایا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ غیر کا پکار کرنے والا پکا مشرک ہے. چلو بے شک نہ کرو, آیا سمجھو, ادعو ربی بلا ادعو کی جگہ پہ کیا ہے؟ اشرک. معلوم ہوتا ہے غیر کی پکار کیا ہے؟ بلا شرک. اسی شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے انداز بدل دیا گیا, بجائے ادعو کے لفظ لایا گیا اشرک. قل انی لا املک لکم, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت شاہ کہتے تھے واہ میرا اللہ تیرے سمجھاون تو قربان, واہ مشرکو تواڈے نسن تو قربان, تمہارے انکار کرنے پہ بھی قربان. اب ذرا دیکھو, اب یہ قرآن ہے, پتہ نہیں یہ مولوی قرآن پڑھتے بھی ہیں یا, اب کتنا بڑا کافر بھی کوئی ہوگا اتنا قرآن پڑھ کے ماننا نہیں, کتنی بدبختی ہے. اب دیکھو ذرا جواب تو, اللہ سچا ہے یا نہیں؟ صرف سچا یا سب سے سچا؟ دلیل بہن اصدق من اللہ, سب سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ. اور نبی پاک سچے ہیں کہ نہیں؟ سید الصادقین ہیں یا صرف سچے ہیں؟ اصدق القائلین اور اصدق الصادقین. اللہ بھی سچا, رسول پاک بھی سچے, اور قرآن یا آپ صدقے, قرآن بھی کیا ہے؟ سچا. یہ تینوں گھر سچے, تو اب ماننا پڑے گا مفتی ربی ہے پتلے درجے کا جھوٹا. مفتی ربو کہتا ہے کہ ہمارا فروئی خلاف ہے, غیر اللہ کی پکار والا مطلب کہ فروئی, اور پیغمبر سے اللہ فتویٰ لگا رہے ہیں لا اشرے کو بھی. پیغمبر اللہ فتویٰ لگوا رہے, پیغمبر فتویٰ لگا رہے ہیں، قرآن فتویٰ بیان کر رہا ہے، اور اب یہ مفتی رفو ہو یا کوئی اور چیز ہو تو قرآن کا انکار کرے گا تو بالکل مسلمان نہیں رہے گا۔ بڑیاں پگڑیوں سے ہمیں نہ ڈراؤ، یہ خدا کا کلام ہے۔ ہاں مفتی ربی بڑھائے یا اللہ بڑھائے، یا تو ان کو کہو نماز میں پڑھو مفتی ربی اکبر۔ کئی بیچارے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں ارے استاد کو بھی نہیں چھوڑا، کس تجھے کس بے حیا، تیرے تو بے حیا، تجھے کس نے کہا تھا ایسے لوٹے کا تو شاگرد بن؟ جو کہتا ہے علم غیب حاضر ناظر مسئلہ پکار، یہ سب فروعی مسئلے ہیں، فروش ہے فروع ہے فروع مفتی، فروعی مسئلے، اور تو نے جو رنگ لگایا حدیث ہوا پیش کر کے شرم نہیں آئی، وہ اصولی مسئلہ ہے۔ حضرت عائشہ پر کتے بھونکاتا ہے، لگتا ہے تو کتے رکھنے والا ملنگ ہے، اور تیرے کتے بھونک رہے ام المومنین پر، وہ شرم نہیں آئی، وہ فروئی نہیں۔ اور ایک اور کتاب اس کی بھی سنجے پہ آئی ہے، وہ فروئی نہیں، یہ مسئلہ فروئی ہے غیر اللہ کی پکار والا۔ اور کہتا ہے بریلویوں اور ہمارا عقائد میں کوئی اختلاف، واہ واہ واہ سونے آپ مفتی صاحب، عقائد میں کوئی فرق نہیں، یہ ہے اللہ تجھے ہدایت دے دے اور اللہ تمہیں بھی غیرت دے دے۔ قرآن کے مقابلہ میں بات ہی ہوتی ہے، ہوتی ہمارے بات کے خلاف، تو تجھ بے غیرت، کس تجھ بے غیرت کو کہا کر کے اس کو شاگرد بن؟ ہم دیکھتے رہے بھائی تو کس کے سامنے گھٹنے دیکھے، ہم اس کا لحاظ کریں یا خدا کی کتاب کو دیکھیں؟ اب یہ قرآن فتویٰ لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا؟ اور مفتی اب تو شکور سارے مسیح کہتا ہے مسئلہ فروئی ہے، خواجہ خان مومن کہتا ہے مسئلہ فروئی ہے۔ اب خواجہ خان مومن کی پیشانی دیکھو گے یا خدا کی کتاب کو دیکھو گے؟ خواجہ خان مومن بڑا مفتی ہے یا امام الانبیاء بڑے مفتی؟ ہاں یاد رکھو، جو علم غیب سے دعا پکار سورو پکار یا ان مسائل کو فروئی سمجھتا ہے، حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں وہ ویسا ہی کافر ہے۔ شیخ القرآن نبی کہے کوئی مسئلہ نہیں، انما اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انما ادعو ربی، تقدس بنائے ہوئے ہیں نا تقدس، جب تک یہ تقدس والے بت نہیں ٹوٹیں گے توحید اندر نہیں جائے گی۔ ہاں جب تک پگڑیوں کا تقدس رہے گا اور ناموں کا تقدس رہے گا، اور یہ قرآن کے جو ڈاکو چور اور مسئلے کے چور اور مسئلے کے ڈاکو شیاطین یہ بے نقاب نہیں ہوں گے، اس وقت اندر والا بت نہیں ٹوٹے گا، یہ جب تک بے نقاب نہیں ہوں گے مسئلہ نہیں کھل کے آئے گا۔ آپ حیران تو ہوتے ہیں، بابا بھی حیران ہوتے تھے، وہ جب وہ یہودیوں پر لگتے تھے نا فتوے، یہودی مولوی ان مولویوں سے بھی بڑے تھے، ہاں یہ نہیں کہ چھوٹے تھے، اور وہ تو ان کو تو پوچھتے ہی کوئی نہیں، یہودی مولویوں کی اتنی جاگیریں تھیں۔ او سورہ بقرہ جنہوں نے پڑھی ہے وہاں پر یہی مسئلہ ہوگا، یہ پہلی سورت ہے جو ابتدا ہجرت پہ نازل ہوئی، وہاں پر کتنے فتوے ہیں توفان، او قرآن پیچھا کر رہا ہے یہودی ملا کا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ فتوے اس لیے تقدس ان کا ٹوٹے، جب تک تقدس نہیں ٹوٹے گا اور رفو خفو کے پیچھے چلیں گے قرآن کی اہمیت نہیں آئے گی، اور جب وہ تقدس ٹوٹے گا تو قرآن اندر آئے گا۔ ادعو ربی بلا اشرے کو بھی احدا، اس نے کہا بھی مجھے فون کرتا ہے، کہتے ہیں آپ سلیم اللہ خان کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں میں کراچی سے پتنی مدرس بول رہا ہوں فلاں، تو میں نے کہا کراچی ہم نے دیکھی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں آپ ساری باتیں چھوڑیں، سلیم اللہ خان آپ سے بڑا ہے، آپ چھوٹے ہیں، اور کم از کم آپ چھوٹے رہیں اور بڑوں کے خلاف بات نہ کریں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، سلیم اللہ خان کو کہو کہ وہ بھی اصول پہ پابند رہے. اگر کروڑ سلیم اللہ اکٹھا ہونا تو سید انیس اللہ شاہ کی جوتی کی رات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. سلیم اللہ خان کیا چیز ہے پیر انیس اللہ شاہ بخاری کے مقابلہ میں؟ میں نے کہا سلیم اللہ خان ان کو بک بک فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے؟ انیس اللہ شاہ صاحب کو حضرت صاحب بک بک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تحریراً بھی تھے تقریراً بھی. میں نے کہا اگر یہ لحاظ مجھ پہ لازم ہے میں اس کی پاسداری کروں گا. تم بھی کہو سلیم اللہ خان کو کہ انیس اللہ شاہ کے خلاف بک بک کرنا چھوڑ دیں, ہم چھوڑ دیں گے, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اور جب آپ ہاتھ ڈالیں گے انیس اللہ شاہ پر تو وہ آپ چھوٹے وہ بڑے, تو ہم تو اللہ کے فضل سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عمر بڑی ہے اور آپ کو قرآن کا پتہ ہی نہیں اللہ کے فضل سے, اور نہ کوئی دین کا پتہ ہے. یہ اعتراض تو ابو جہل کر سکتا تھا کہ محمد کل کا جوان ہے اور میری کتنی داڑھی ہے بھلا نہ. یہ تو تقابل وہاں رکھتا ہے. جو قرآن کا مسئلہ نہیں مانے گا جہاں ہمارے یہاں اس کی کوئی رعایت نہیں. مسئلہ صاف سن لو, ہاں جو بزرگ گزر گئے ان کو ہم چھیڑتے نہیں اور یہ جو گرگ باقی ہیں ان کو ہم چھوڑتے نہیں. کسی کا کوئی پیر ہو امام استاد ہو جو قرآن کی ذرہ میں آئے گا اس کو چھکے والی کیک لگے گی, چھکے والی. مفتی رفو کون سی کتاب میں لکھتے ہیں حوالہ عرض کر دیں, حوالے تو یہ سارے لکھے ہوئے ہیں. اکابر کا باغی کون دیکھ لے, شروع میں پوری باتیں آئی ہوئی ہیں. ہاں ان کا خط ہے جو مولا سرفراز صاحب کو انہوں نے لکھا, یہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. سات وجوہ میں ایک وجہ یہ بھی ہے. ہاں دیکھو آپ مصیبت ہے نا, آپ بولتے جولتے نہیں, ابھی ہم پورے جن سے نکل چکے ہوتے لیکن آپ تو ابھی تک دن جبڑے ہوئے ہیں. تو اب پہلے ہم ترجمہ کریں گے مسائل, وقت بچا تو بچا نہیں تو یہ ترجمہ کرنا ضروری ہے. تو ترجمہ کریں گے ساتھ ساتھ, تو مسئلہ ہو گیا تو ٹھیک نہیں تو ترجمہ. اب دیکھو قل انی لا املک, فرما دیجئے انی لا املک. ہم کریں کیا, ہر سال نیا کامری پیدا ہوتا ہے. انی لا املک, فرما دے میرے پیغمبر بے شک میں لا عملے کو نہیں اختیار رکھتا. لکم ذرہم ولا رشدا, واسطے تمہارے نفع کا اور نہ رشد کا, نہ صنعت اعتباق ہے. صنعت اعتباق کا مطلب ہوتا ہے ذکر محل اختصار, یا اصل میں چار لفظ ہیں اور تقابل کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا. اصل عبارت ہے انی لا املک لکم ذرا ولا نفع راشدا ولا ضلالا, میں نہیں مالک تمہارے نفع کا بھی اور تمہارے نقصان کا بھی, تمہارے ضلال کا بھی اور تمہارے رشد کا بھی. کیا مطلب؟ گمراہ کرنے کا بھی مالک نہیں, ہدایت پہ لانے کا بھی مالک نہیں. قل انی, فرما دیجئے. اب دیکھو اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کو بتا دے اوئے کائنات والوں, میں چار چیزوں کا مالک نہیں, نہ کسی کو نفع دینے کا, نہ کسی کو نقصان سے بچانے کا, نہ کسی کو ہدایت کی توفیق دینے کا, نہ کسی کو ضلال سے نکالنے کا. یہ اللہ کروانے والا ہے اعلان, پیغمبر کرنے والا ہے. اور مفتی احمد یار احمد رضا خان کہتا ہے پیغمبر سب کچھ کے مالک ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر تو کہہ دے کہ میں ککھ کا مالک بھی نہیں. اب خدا رسول قرآن سچا یا احمد رضا خان سچا؟ ہاں دیکھو ولن اجدا قل انی لن نہیں یجیرنی, فرما دیجئے بے شک میں, سبحان اللہ, قل فرما دیجئے اتنی بے شک میں محمد مصطفیٰ لئی یجیرانی مجھے نہیں بنا دے سکتا من اللہ من ید اللہ اللہ کی پکڑ سے احد اگر اللہ مجھے بھی پکڑ لے مجھے بھی چھڑا سکتا تو ہی نہیں اللہ مجھے بھی پکڑ دے تو مجھے بھی چھڑانے والا کوئی نہیں ان ہے تو ربی بآخاب ان ہے تو ربی عذاب یوم عظیم لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد کوئی بچا بھی نہیں سکتا اور ہرگز میں نہیں پاتا من دونہ سوا اس کے ملک احدا کوئی جائے بنا کیا مطلب کوئی بچا بھی خود بھی کوئی بچانے والا نہیں اور کسی کی اونٹ بنا بھی مجھے نہیں مل سکتی. اب ایسی آیت کو پڑھ کے بھی آدمی کہے کہ اللہ کے نبی مختار کل ہے اور سب کچھ کر سکتے ہیں, یہ کہنے والا تو ہوا کافر, جس مسئلے کو پروئی کہنے والا اس سے بڑا کافر ہے. اتنی صاف آیت قرآن کی, قل انی, جہاں دو باتیں لکھی ہیں, ایک بات لکھی ہے نفی صفات غیر لازم ہے نبوت, دو سکتے ہیں تصرف ما فوق الاسباب, علم ما فوق الاسباب, یہ الوہیت کے لوازم ہیں نبوت کے لوازم نہیں. اور جہاں پر نبوت سے نفی کی جا رہی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں الوہیت کے نہیں نبوت کے لازم ہے, سب کچھ جاننا سب کچھ کرنا. اللہ نے اس آیت میں نفی کر دی جو صفات غیر لازمہ نبوت ہیں, یعنی مختار کل اور عالم الغیب ہونا. اور ثابت کیا کیا, لازم ہے نبوت. او قل انی لن یجیرنی کے اوپر لکھ لو صفات لازم ہے نبوت, یہ نبوت کے لازم صفات ہیں. من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ. حدیث ہے نبویہ, یہ استثناء ہے لا عملے کو راشدہ سے, میں کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا مگر فضلہ بیان کرنا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کا پیغام پہنچانا ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ, اور وہ شخص جو نافرمانی کرے اللہ کی, فَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ, بے شک واسطے اس کے ہے آگ جہنم کی, ہمیشہ رہے گا اس میں آبادا, حتیٰ اذا رہو, حتیٰ کہ جب دیکھے گا اس کو وہ جو وعدہ دیے جاتے ہیں, فَسَيَعْلَمُونَ, فَسَنْ قریب جان لے گا, من اضعف ناصرا, کون ہے جو زیادہ کمزور ہے, اذ روئے ناصرن, ناصر کے, فَأَقَلُّ عددا, اور کم ہے اذ روئے گنتی کے, قل ان ادری, فرما دیجئے نہیں جانتا میں, اقریب ما توعدون, آیا قریب ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو, ام یجعل له ربی امدا, یا کر دے اس کو رب میرا ایک مدت تک, عالم الغیب, جاننے والا ہے ہر غیب کا, فلا یظہر علی غیبہ, بس نہیں سیر کرتا نہیں غالب کرتا اپنے غیب پر, احدن کسی کو, الا من ارتضا من رسول, لیکن جس کو پسند کرتا ہے جس کو چنتا ہے رسولوں سے, فإنہُ, بس وہ اللہ, یسلوکو, چلاتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے رسادا, چوکی دار, تاکہ معلوم کرے ذہنی طور پر, یہ تحقیق پہنچائے انہوں نے پیغامات اپنے رب کے, وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ, اور احاطہ کیا ہے ان چیزوں کا جو ان کے سامنے ہیں, وَآتَى, اور حفاظت کی ہے, كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, ہر چیز کی ادروے گنتی کے چاہے فرسیاں کو کام کیا ایسے کرتے ہیں فنا فی اللہ کی کیا مطلب ہے؟ حلولی عقیدہ کیا ہے کہ نعت کو اپنی زبان کے علاوہ زبان آتی ہیں؟ مبالغ کا طریقہ کیا ہے؟ ختم قرآن کے موقع پر تشریف کون لا رہا ہے؟ میں خود تشریف لا رہا ہوں. ہاں اور کیا ہے؟ دو مہینے پڑھا کے آخر پہ ہم نہیں پڑھا سکتے. یہ کون سی بلت نکالی ہے؟ ہر سال کوئی آئے وہ آپ کا ختم ہو، کوئی بھی نہیں آئے گا. اور انشاءاللہ ختم قرآن بھی 10 بجے دن کو کریں گے. آپ نے کبھی جن کو پڑھایا ہے؟ اتنے بیٹھے ہیں. اگر آدمی کو جنوں کی شکایت ہو جائے کیا عاملین جس کو جہاں ہے نا وہ میرے پاس تکلیف لے آئے. ہاں ایسا جن انشاءاللہ پوری زندگی نہیں آنے لگا. جو استاد پیر غیروں کو کوئی چیز وغیرہ شاگرد تھے اس چیز کو متعین کرتے کہ یہ چیز دینی ہے، پتہ نہیں تیری پرچی کیا ہے. اگر کسی موبائل پر جادو ہو جائے اس کا توڑ کیا طریقہ ہے؟ 4 ڈنڈے لگانے چاہیے. اگر ایک پیر سفید رنگ کے کبوتر کو ذبح کر کے تعویذ وغیرہ لکھتا ہے تو اسے پوچھنا چاہیے اگر جنات کا تقرب ہے تو وہ پیر مرتد ہے. یہ کیسے مسئلہ ہے کہ پشاور والے لوگ مولانا حضرت کے سامنے بیل بڑے بڑے ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد سب لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہ تو ایسے تحریک چپل پن ہے. گالیاں 2 مرغیاں ذبح کرائیں اور وہ کھلا دیں، یہ کہتا ہے کہ بہت بڑی بےمانی ہے. طارق جمیل عمران خان کی بیوی کے ساتھ افطاری کی 3-4 دن، تب کیا ہے؟ بہن بھی رہا ہے. اگر آدمی کو جنوں کی شکایت ہو تو کیا ہمیں دین سے علاج کروانا چاہیے؟ ہمارے اکابر کا کوئی جن شاگرد رہا ہے، برائے کرم مسئلہ فاتحہ خلف الامام پڑھنا چاہیے، وہ آپ کے ذوق کی نظر ہے. رائے بند سے مشہور ہے کہ حضرت نوح اپنی بد دعا سے معافی مانگی تھی تو اس کافر کو بد دعا نہ کریں. آخر پتہ نہیں کیا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ. انابت والا اکثر قلیل ہو، نائل اکثر کثیر ہو، نائل کی وجہ سے انابت والا اپنے سمندر کے پانی سے محروم نہ کریں. اچھا جی، استاد شاہ منصور میں ایک مودی عامل ایک آدمی کو روٹی دیا تھا جس پر اس کا نام لکھا تھا، اس کو کہا تھا کہ یہ کتے کا دال، بعد میں وہ کتا اس کو کھائے، تیرا کام ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، وہ کتے کی نسل ہی ہوگا مودی صاحب. استاد جی ہاں خلف الامام کی تحقیق کرم، برائے کرم. 9 لاکھ رجال لہدمہ سوام جی ہو اسیر امیر طلباء کے اسیر طلباء، مولانا غلام مرتضیٰ خادم اشاعت التوحید و سنت تھی آئی خان. تمہیں نے کیا کرتی تھی؟ ہاں تمہیں نے کیا کرتی؟ ہاں مطلب ایک کسی باغی کی لکھت نہیں. آپ نے بیان فرمایا تعویذوں ربیہ جادو پر مفت کروں گا، ہم انتظار میں. ہاں قرآن نہ پڑھنا، تم انتظار کرتے ہیں. ہاں میرا خیال ہے یہ ٹوٹیوں پہ اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار ہوئے کب مسئلہ شروع ہوا مسجد سے. یہ لیٹینوں اور ٹوٹیوں پہ اس لیے پھرتے رہتے ہیں کہ مسئلہ وہ شروع ہو نا ہماری مرضی کا، پھر ہم آئیں. ہاں یہ جنات انسانوں کو تکلیف دے سکتا ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں دے سکتا؟ مچھر نہیں دے سکتا؟ مچھر دے سکتا ہے تو جن کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ کون سی بات ہے؟ مرغی اور بکرے کا صدقہ سر پر جو پھیرا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا پھیرا جاتا ہے. مسئلہ عدم سما اصولی ہے، منکرین عدم سما سے قیامت کے دن اس مسئلہ کے بارے میں سوال ہوگا یا نہیں؟ منکرین عدم سما کے، ہاں مسئلہ عدم سما پرانی مسئلہ ہے اور اللہ نے فرمایا 100 فصل پورے قرآن کے بارے میں تم سے سوال ہوگا کہ تم نے قرآن مانا تھا یا نہیں. جلدی جلدی جلدی کیا مصیبت ہے، یہ آپ پڑھتے ہیں یا پرچیاں لکھتے رہتے ہیں؟ سارا کچرا اکٹھا ہو گیا ہے. ختم قرآن کا وقت اور دن بتاؤ. ہم نے گاڑی منگوانی ہے ابھی آج سے منگوا لو, گاڑی ادھر کھڑی رہے کیونکہ 5-6 منٹ لیٹ نہ ہو جائے, گاڑی منگوانی ہے. نبی اللہ حیون فی قبری, جو کیا مطلب ہے قبر کا تذکرہ اور نعمت, یہ مسئلہ جب آئے نا تو سب بھیجنا. 3 اعتراض ہیں, اگر پہلی کی جواب ہوئی تو بالکل اچھا ہے. یہ مطلب وہ جو میں نے خود کروائے, ہاں وہ جو خود کروائے اس کار بھی اپنے شیوخ سے پوچھنا. ہاں بھائی, تو سامنے کیا کہتا ہے, پتہ نہیں کس کو جنوں کی تکلیف ہے. اللہ مندر تذا والی آیت کی تشریح کی جائے گی, ہاں یہ کروں گا انشاءاللہ. یہ عالم الغیب فلا تظہرو, جان بوجھ کے تشریح میں نے چھوڑی, اس میں بریلویوں کے علم غیب کے سارے دلائل, وہ آج رات کو ہی ہوگا مسئلہ یہ, ان کے جو علم غیب پر استدلالات ہیں وہ سارے اس کا جواب دے دوں گا. مسئلہ خلافت اور رد المتائن کے ہم بڑے مشتاق ہیں, اگلے سال انشاءاللہ 21 رجب سے یہ مسئلہ شروع ہوگا, رد المتائن اور خلافت والا. ختم قرآن کے آپ سے ایک پوچھی تھی کہ بعض حفاظ ہیں تراوی میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں تو مولانا سورۃ الناس پر ختم کرتے ہیں, بعض اوقات سورہ بقرہ کا ساتھ ایک رکوع بھی پڑھتے ہیں نماز تراوی میں, مہربانی فرما کر اصل مسئلہ بتائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس شک پر التزام کرے گا ناجائز ہوگا, جائز دونوں ہیں, رسم نہ بنائے جہاں پر بھی ختم کر لے, لیکن بناس تک التزام کرتا ہے ضروری سمجھتا ہے تو یہ بھی غلط ہے, اور شروع کر کے کرنا ضروری سمجھتا ہے وہ بھی غلط ہے. اس کے لیے کوئی معیار نہ بنائے, کبھی ختم کرے کبھی اس طرح ختم نہ کرے, شروع سے نہ پڑھے اور التزام نہ ہو. الا من ارتضى من رسول پر مناظرانہ انداز میں مسائل میں غیب پر منتظر ہیں, آپ میرے ساتھ رہ جائیں نا, عید میں ادھر ہی ہوں, عید تک تو سارے مسائل پر بات ہوتی رہے گی. ختم قرآن پنجاب کے روزوں کے مطابق ہوگی یا پختون خان کے روزوں کے مطابق, ہم ختم قرآن اپنی مرضی پہ کریں گے, نہ پنجابیوں کو دیکھیں گے نہ پختونوں کو دیکھیں گے. یہ بھی نہیں پتا, آپ نے 25 سمجھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے 28 رمضان ہو, ہو سکتا ہے آپ 28 سمجھے, ہو سکتا ہے 24 رمضان ہو. ریلوی والے کتاب نہیں جی, مکمل بات ہونی چاہیے, اس کی بڑی ضرورت ہے. ہاں مسئلہ ایک ہی رہ گئی ہے, یہ جو آدمی داڑھی کٹواتا ہے اس کے پیچھے نماز تراوی پڑھنا کیسا ہے, پڑھی بے حیائی ہے. کیا امام بنا سکتے ہیں, اس کو جوتے لگاؤ. ایک مؤذن داڑھی کٹواتا ہے اس کی تکبیر کہنا کیسا ہے, ناجائز ہے. استاد جی نے کیا ہے, ہاں کیا مطلب مجھے نہیں سمجھے, ہاں